a la hora que sea. Ya mis padres me decían, María, en Galicia cuidado, que con tanta androya y tocino vas a venir rodando. Y yo, que siempre he sido de cantar debajo de un árbol, de liar el telón, hoy me asomé al otro lado y estuve a puntito de cruzar el charco. Hoy, pero me da igual papeles mojados que tierra mojada, si todo va a la mar que vuelve a resucitar. Y me da igual camino desierto que puertas cerradas, si todo es pólvora y que vuelve a resucitar. Mira qué coincidencia, ¿no? Sí. Estamos hablando con una neta de Viana, sí, que era María la Blanco, que era filla de Xocas. Resulta que estamos a otro lado del fío telefónico ao señor alcalde de Viana do Bolo. Sí, señor. Vamos a saludar a don Secundino. Muy buenas tardes, Secundino. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Sabemos de moito faena, moito trabajo que ten, puesto que están a piques de celebrar cosas. Bueno, que Galicia, en Viana do Bolo, dende principio de ano, comenzase xa a celebrar o entroido, ¿no? Y entonces ahí siempre hay muchísimas importantes cosas que atender. Por supuesto, o entroido aquí é fundamental, sí. É a festa, a festividade máis importante, tamén o emblema de Viana, por supuesto. Participación popular enorme, non? Por sí, certo, para... Cada ano non vai a menos, cada ano parece que a poboación se está máis interesada e máis inmiscuida nos asuntos do entroido. Sí. Vale, este ano unha grande previsión para o día 3 de marzo, que se celebrará a 49 edición da Festa da Androia, non? Pois sí, xa vamos pola 49 edición, é unha das máis antigas de económicas máis antigas de Galicia. De Galicia. Sí, señor. Unha das bandeira que se celebra precisamente este fin de semana, que é a festa do cocido de Lalín. Sí. 51, que solamente leva dos anos. 51. Sí, sí, a nosa 49. Sí, sí, solamente leva dos anos, o sea que están aí a par casi, sí, ¿no? Bueno, sí. Que por certo, a participación ou polo menos a entrada para poder estar nese grande evento, que este ano seguro que superará os 1,000 ou 2,000 visitantes. A ver, este ano o que son as entradas á venta, sí, xa están prácticamente agotadas. Vale, e ainda se acababa a venta pois o martes, sí, pero non van a chegar, porque quedan alrededor de 50 máis ou menos sin vender. Van 1,150 vendidas, que temos capacidade para 1,200 de o que é a venta, porque sí, Pois hai que ter en conta que vai na carpa, nunha carpa van os foliós, que sí, son os claro, que desfilan, foliós e carrozas que desfilan o día da Androia, entón aí son unhas 1,100 aproximadamente as persoas que van, ese sí que van invitados polo concello, porque xa, sí, sí, son os que realmente fan a festa, que sí, son sí, os folios, os boteiros, as carrozas, e todo o espectáculo que se forma o día, o domingo gordo, que é o día máis importante do entroido vianés. O día 3, exactamente. Sí. Que, por certo, ano pasado foi espectacular, non? A participación, sí, de toda a xente e ese grande boteiro que apareceu aí, vindo de Quintela. A verdade, unha grande, bueno, unha homenaxe, non? Ao boteiro e ao demo de Quintela. Eu xa dixen un ano pasado, e volvo a dicirlo este ano, que pa min foi a homenaxe máis grande, sí, nunca feita ao boteiro, porque sí, realmente sí, sí. Esa carroza que fixeron estes maestros, porque non se lles pode chamar máis que maestros, como mínimo, de Quintela, bueno, eso era impresionante. Teño unha profesora... Pola dimensións que alcanzou, polo ben feita, pola sorpresa tamén. Pola sorpresa, por todo, bueno, pois realmente foi espectacular, e bueno, non solamente homenaxaba o boteiro, que tamén homenaxaba o demo de Quintela, o famoso demo de Quintela, sí, de sí, Monte, pero bueno, que todo o mundo coñece ou recoñece, aunque bueno, ele xa faleceu, pero que bueno, que todo o mundo se lembra de esta persoa tan querida no seu lugar, como era Quintela, pero tamén por todo o concello. uh-huh. un personaxe extraordinario. Por certo, teñen unha profesora, unha mestra que é unha poeta, sí, pastora, sí, que é unha artistaza, non? E os fillos continúan esa tema de creadores, non? Pois sí, realmente a mai que, bueno, neste caso Neves. Unha escultora, sí. Moi particular, que fai que as maus, que a súa navalla, cando vai que as ovelles, unhas tallas preciosas, sí, sí. Aparte de escribir poesía, que é unha, sí, xa digo, bueno, é unha artista multifuncional de que dá a todos os campos. Sí, bueno, sí, os fillos parece que heredaron esa gran maestría da súa, sí, mai, porque, bueno, eles foron os artífices, son os artífices de creación destas carrozas tan espectaculares como puido ser este ano pasado, a do Boteiro, a do Dios Boteiro, por decirlo, sí, de alguma maneira, que non era o nome exacto, pero bueno, sí, sí. Era como Deus Boteiro. O Deus, sí, Boteiro. Sí, sí. Bueno, que por certo, fan ademais máscaras para Boteiros algo espectaculares, non? Pues, que sí, son, sí, cada ano melloran, la verdad que é unha verdadeira xoia, non? Hace pues, chegarse, sí, esta familia no aspecto do Entroido, no aspecto tradicional, etnográfico e todo o que se relaciona coas tradicións de Viana, pois son maestros, sí, desde que, logo. Os que temos que aprender todos. Uh-huh. Bueno, este ano desbordados, porque según dices, a máis de 1,000 e pico no pabellón, e despois tamén máis de 1,000 e pico tamén no nas carpas, de verdade desbordados. E os restaurantes non se contan. Hombre, os restaurantes, aparte, ese xa non sei, estarán, me imagino que reservas, ese xa non, normalmente non reservan. Yeah, porque, claro. Claro, ese día empezan a dar cocidos, pois a hora que empieza a chegar a xente para comelos, sí, e despois dan hasta que chega o último. Claro. Pero normalmente, xa digo, nos restaurantes ese día non reservan, claro. Por culpa de que, claro, para non ter as mesas paradas. Ocupadas, claro. Entón, pois ocupa a mesa, e xa, sí, está. Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, eu vendo que xa están agotadas prácticamente as entradas dous días antes de que acabara o plazo para comprarlas. Bueno, eu vexo que vai ser un abarrote total, Viana, o domingo gordo, domingo día 3 de marzo. Hombre, pois aí desde o castelo, mirando hacia baixo, mirando hacia o centro do povo, non se verán nada máis que cabezas. Pois supoño que ese día, para tomarse un café despois de comer, que vai ser complicado. Penso que si, antes que levar o feito da casa. Sí, sí, sí. E tomarse o viño antes de comer, pois bueno, haberá que... Bueno. Pero bueno, bien hay bastantes, sí, locales de para poderse tomar, gente, sí, con camareros eficientes, bueno, que a gente veña sin problema, porque si encima está, sí, sí, buen tiempo, pues realmente es un espectáculo digno de ver, porque, ah, sí, bueno, realmente, o desfile de folios, marchas, carrozas, bueno, eso es increíble, de espectacular en todos los aspectos, tanto visual como do son, como envolvente, uh-huh, bueno, todo. Realmente merece a pena verlo, porque xa desde o ano, desde o século 18 que se siguen facendo carnavais, que foi cando entrou en Galicia e sobre todo na provincia de Ourense. Non, non, aí ten moitísima... Sodes moi festeiros en Ourense. Non, aí ten moitísima documentación, existe con respecto ao Entroido de Viana, sí, do Bolo. Sí, sí, sí, sí, sí. O do Entroido de Viana, é o Entroido en Viana. Realmente eu sempre digo que é como ADN, que vai xa nos genes da, sí, da xente, sí, vianesa, porque realmente todos o viven cunha gran intensidade, non perde poucos anos, ao contrario, sí, sí, nada. Perfectamente, sí, sí. A xente desde pequeniños, sí, pois xa están co bombo, facendo os pequenos boteiros, sí, bueno, aparte que sinten un orgullo dentro que bueno, bueno, síntese que eso, sí, é especial, sí. Entón, pois sí, bueno, sí. Xa digo, é alma de Viana, non a palabra, sí, sí, o sí, sí, sí. E os folios síguense facendo, bueno, que xa foi o Xaver de Compadres, ahora o de Comadres, non? Sí. Pois sí, o Xaver de Compadres, pois tamén unha cantidad enorme de compadres que estuvemos comendo e cenando, e despois a cafariña, despois tamén os folios e tal, e agora, pois, este xoves que ven os Xaves de Comadres. De Comadres. Que tamén é... que tamén é importante, incluso máis numeroso, porque salen todas as mulleres de escena, os homens temos que quedar na casa, aunque, bueno, despois... Bueno, despois... A partir das 12 da noite... A partir das 12 hai permiso. Hai permiso. Por certo, ese permiso tamén ben reservado, hai que indicarlle a todos os nosos ointes e aqueles que queiran chegarse precisamente a Viana do Bolo, que ese permiso ben... hai que ter en conta que pode... algunha persoa pode ser enfariñada sin ánimo de perxudicarlle, pero fariña ten que levar. Home, os xoves de comadres, bueno, fariña hai prácticamente desde o xoves pasado, que foi xoves de compadres, agora todos os días te pode tocar algo de fariña. Por iso. Pero bueno, os xoves de comadres, ese día o... casi é deshonra que un home non lle bote fariño a unha muller, porque que entonces casi, porque ese día temos que salir de xa todo o día, hai que andar con cando polo pé na rúa, pode haber alguén por ali que alguma muller que plas, encima ese día, claro, na marcha poden botar as mulleres aos homens, que claro, tú tens que estar quieto, que non bueno, poden... por eso digo que hai que avisarlos para que vayan con roupa que axeitada para que saiban que van a ter fariña, é dicir que o blanco vai existir. Sí. Hombre, eso é outro dos aspectos da participación popular. Eso é, aí está. O Entroido vivese non solamente cun desfile de boteiros e comparsas. O Entroido popular, o Entroido máis importante, pois, a involucración social de todo o pobo, porque a fariña... Pois aí é sin distinción. Entón, falando da involucración, hai que decir tamén que este ano recupérase parte daquelo que estaba xa medio perdido, que son aquelas regueifas. Bueno, según teño entendido, hai algúns que queren facer algo con relación a eso, non? Sí, este ano unhos rapaces, un grupo de rapaces e rapazas van recuperar esa tradición que estaba perdida xa hai bastantes anos que non se facía, entón pois van facer eso que me comentabas, unha especie de regueifa en Pixeiros, en Solveira e en Caldesiños, van facer a representación que é como pues, o que facían cando pedían, chegaban ao pueblo, que tiñan que facer unha petición para entrar, que iba un grupo de unha comparsa que non era exactamente o folión, que era unha comparsa con determinados elementos, no que despois eso pues, en verso pois falaban e explicaban e uns e outros pois comunicábanse desa maneira que tradicional, que bueno, por desgracia algunhas cousas perderon, outras manténse con moito vigor, pero esa oxalá podamos recuperarla outra vez pouco para que se poda ter os elementos todos do Entroido Arcer, ou todo que antes falabas do Entroido de que había escrito, que bueno, aquí temos unha fonte documental moi importante que é o libro de Nicolás Tenorio. Nicolás, aquel xuiz do século XIX, do século XX, principios, a finais do XIX, principios do XX, que estuvo en Viana e que escribiu as costumbres que había naquela época, xa hai máis de 100 anos, bueno, que deixou por escrito pues, todo o que era a tradición do Entroido. E figura aí, precisamente. Realmente é un documento, non solamente para Viana, sino para etnográfico, moi importante para todos os estudiosos, porque describe tradicións que se cuadra hoxe en algunhas xa se perderon. Exactamente. Bueno, que sei que ten faena, agradecémoslle moitísimo a participación. Eu queria facer unha pregunta que me pode dicir si claro, ou non. Claro. Eu era sobre o encoros. Taxe eu dau ou non? Porque eu cando estuve aí deu-me pena, porque estaba tan baixo todos os encoros de Galicia. Ah, vale. A ver, hoxe neste momento está casi cheo. Decir, de todas formas, a ver, os encoros aquí ás veces non teñen moito que ver coa climatoloxía, home, se non chove, lógicamente hai menos auga, pero ás veces estos como son encoros hidroeléctricos, pois hai veces que pola súa produción, pois, a produción que considera a empresa que os leva, pois abrelle máis a comporta para producir máis enerxía e outras veces pois están ben. Con máis auga. Entón, realmente pois non é unha baremo exacto de climatoloxía. Aunque, bueno, lóxicamente, cando hai sequía, pois está máis baixo. Sí, en lógico. Na época que se chegou ali, eu solamente era eso. Na época que se chegou ali, Armando, pois non estaba moi... Sí. Bueno, no, que... O ano pasado, non, ano 17, sí, houve unha sequía moi importante, pois, a final de ano, máis ou menos por o mes de... setembro, outubro, bueno, había moita, eu desde logo personalmente nunca o vira tan baixo, é moitísima xente que nunca o vira así, porque claro, mismo en Viana corría o río. Sí, que nunca se naide recorda correr o río en Viana, home, ninguén, os que teñen 80 anos ou 70 recordan, pero o resto da xente non recordaba que correr a auga no río ali, porque nunca estuviera tan baixo. Sí, entón, señor. Bueno, esperemos que as sequías estas que nos aviciñan cos cambios climáticos famosos que paren e que sea os tempos como ten que ser. Cada cousa na súa estación é que chove, que faga sol, é que neve, é que faga todo que debe ser según a climatoloxía normal. Muy bien, estupendo. Bueno, que estaba allí dicindo que lle agradecemos moitísimo a charla que tivemos hoxe e esa grande información que os nosos ointes seguro que agradecen terán en conta para poder achegarse ese, por si non en este entroido, en a mitade ou o domingo gordo ou o seguinte, é dicir, que poidan visitar Viana do Bolo, que paga pena non somente polo que ofrecen, sino tamén polo acollemento que reciben dos vianeses. Sí, señor. Hombre, o entroido de Viana, desde logo, é especial. Como ben sabedes, xa nos copiou hasta Dolce Cabana o traxe de Botella. Sí. Entón, pues, pero bueno, o máis bonito e o máis feiticeiro é o de Viana, Que, bueno, este ano tamén outra empresa, outros diseñadores madrileños, tamén sacaron unha línea de bolsos envasados, abaseados na figura do boteiro. Nas figuras, exactamente. Bueno, se unha cousiña desas que leven o boteiro e todo eso, vale. No, bueno, estes diseñadores, cando menos, este recoñeceron, ¿no? Traballando en casas artesanas que fan camisa do boteiro, que tamén non é o boteiro, aparte de da máscara, da pantalla que leva, que é espectacular. A camisa é unha cousa, a camisa é de un traballo minucioso, espectacular. Sí. Porque, bueno, é complicado. Entón, pues, bueno, sacaron unha línea de bolsos, pero, bueno, esta xente, pues, dá gusto, porque eles que estuveron aquí, casas artesanas, que vinieron, ayudaron, recoñeceron incluso unha línea, puñeron o nombre de línea de Viana, bolsos de Viana, puñeron o nombre das artesanos a cada modelo, bueno, así, pues, bueno, non é como os de Dolce Gabbana, que, bueno, realmente fizeron casi unha fotocopia, que é o único que se lles pedía, o recoñecemento, que se seguiran, que fizeran baseado algo coherente, por lo menos. Pero bueno, é igual. Aí vamos. O caso é que Viana do Bolo seguirá facendo este grande evento. Disfrutaremoslo todo cada vez que poidamos. Agradecémoslle moitísimo, don Secundino, que voltaremos noutra ocasión a incomodalo para que nos siga informando. Moi ben, cando que irades. Encantado de falar para esas ondas, encantado de saludar a toda a población galega e vianesa que poda haber, pois, por Cataluña. Vale, moi ben. Que podan vir aquí, pois, estamos cos brazos abertos para enseñarles o noso entroido e tamén para, por suposto, o resto do ano, para poder visitar este sitio tan bonito e tan digno de ver. Moi ben. De logo. Moitas gracias, don Secundino. Hasta outro momento. Hasta luego. Bueno, pues despedímoslo con música, como es de costume. Vamos a intentar conectar con nosa encargada do Estrelampar. O Estrelampar, sí. A ver, vamos a la. Refugio da intimidade. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel.